Modern Sabahlar başlıyor. Lenny Kravitz, Come on and Get It. Radyonuzdaydı, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündeme bakma zamanı geldi. Karşınızda Fahir Önç, Oktay Demirci. Buyursunlar. Günaydın. Fahir Bey, bir dolaşıp gelin isterseniz. Oktay Bey, günaydın bir kez daha. Günaydın, hiçbir yere gitme Fahir. Hiçbir yere gitme. Burada kendi ekseninin etrafında dön. Ondan sonra otur tekrar. Otur tekrar. Günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın diyoruz. Bugün 14 Mart diyoruz. 14 Mart tıp bayramı bugün. Tıp bayramı, evet doğru. Tıp camiasındaki bütün herkesin dinleyicimiz olsun olmasın. Ama tabii ki önce kim? Önce dinleyicilerimizin başta olmak üzere. Herkesin tıp bayramını ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Kutluyoruz. Kutluyoruz. Tıp bayramıyla coşuyoruz. Tıp bayramını kendi bayramımız gibi coşkuyla yaşıyoruz. Bu bayrama sesimle gölge düşürmek istemiyorum ama bakıyorum da etrafımda dolanmam işime yaradı gibi gözüküyor. Evet. Tıp bayramı da sağlık camiasının kutlanıyor mu tamamen, yoksa sadece tıp bayramı olarak mı geçiyor? Sağlık sektöründeki herkesin bayramı olarak geçiyor mu? Ya ben öyle biliyorum, 14 Mart tıp Hemşireler bayramı. Hemşireler günü ayrı. Hemşireler günü ayrı diyor Ege. Hemşireler günü ayrıca bir gün daha kutluyor olabilirler ama bugün de kutlanıyor canım. Bugün de kutlanıyor o zaman, tamam. Yoksa sadece doktorlar mı kutluyor bugün? İşte tıp bayramı olduğuna göre tıp sektöründeki herkes. Hasta bakıcısından profesörüne, efendim hastane herkes, güvenliğinden. Doğru. Evet. Nesline danışmasına. Kadar, otoparkçısına kadar herkesin bayramı bugün. Kutlu olsun diyorum. Kutlu olsun. Ayrı zamanda bugün ne günü? Ne günü? 14 Mart. 14 Mart. Dünya ne günü? Dünya. Pi günü. Pi günü mü? Aa, dünya pi günü bugün, çok önemli günlerimizden biri. Pi sayısının anısına Amerika'da kabul edilen pi günü dünya genelinde çeşitli etkinliklerle bugün kutlanacak. Ne yapacaklar? Bir çemberin çevresini... Herkes çember olacak. Yarı çapına mı bölecekler? Nedir yani, günümüzü nasıl kutluyoruz? Bir de niye anısına ya? Pi ölmedi abi ya. Niye öyle bir şey yapılıyor ki? Pi ölmediği gibi her zamankinden daha geçerli bir döneme girdi. Ne dersiniz? Evet, en çok Pi'ye ihtiyacımız olduğu bugünlerde. Lütfen Oktay. Doğru. Biraz daha hassasiyet diyorum sana. Araştırmaları milattan önceye dayanan ve hala süper bilgisayarlarla sonu bulunmaya çalışılan Pi sayısının anısına bugün hakikaten dünyanın dört bir tarafında çeşit çeşit etkinlikler var. Tıp bayramına gölge düşürmeye çalışan takım çevrelerin işi gibi geliyor. Bir takım matematikçilerin işi gibi geliyor. Ben bu matematikçileri matematikçi olarak şey yapmıyorum. Pi de Pisagor'un mu? Şeyi mi? Hakları yani, mı? Yani evet işte, ne bileyim. Tabii canım, Pisagor'un bütün ailesi Pi'den geçiniyor hala. Çoluk çocuk. Roger Pisagor. Yani Pisagor mu buldu Pi'yi? Babililer bulmuş. Babililer buldu ya. Evet, işte Pisagor diyordu adam. Ben hiç öyle bir şey demedim ya. Yok, demiyordum kim canım. Kim çıkardı ya Pisagor'u? Ne bulduysa Pisagor bulmadı mı matematikle ilgili? Olur mu ya, Öklit'i var, bilmem nesi var. Bu var. Ya, genel benzer olarak şeyler bulan adamlar var. Sağlam şeylere o buldu. Gerisi teferruat demiş. Ben bunları buluyorum işte. Bak 180 derece. Al bak işte, bak eşkenar. Topla demiş iç açılarını. Niye bu Babil? Çok gıcık adamdı o. Babililerde böyle mesela çok eski diye mi bilinmiyor? Niye bilinmiyor ya? Babililer buldu diye geçiliyor. Kimin bulundu? Muammer Babil diye bir adamın ismi niye yok ya? Pi sayısı. O zaman çok bireysellik yoktu. Evet ya. O zaman genel... Hamurabi var. Başka bir tane Babilli söyle bana. Hamurabi. Babilli Muammer mesela. Yok. Tanımazsın yani. Hamurabi de Babilli miydi Ege ya? Bütün tarih bilgilerimizi alt üst ettin ya. Başka kim var ya? Hamur abi değil mi Babilli? Hamur abi, ben de Babilli. Ben de Babilli. Benim baba tarafı Babilli diye biliyorum. Nüfusta Babil diye geçtiğini ben de biliyorum. Ha. Babillilerin tüm çemberlerin çevresinin çapına bölümünün sabit bir sayıya eşit olduğunu fark ettikleri tarihsel bir gerçek. Böl lan şunu bir. Böl bakayım bir dakika. Şunun çevresini iple şunu şey yap. Çevresini böl. Aa 3.1414 diye çıktı. Ve Pi'nin hemen sonrasında da gene çok önemli bir buluş olan yuvarlama denen şey bulundu. 22/7'ye kadar geldi. Yuvarlayalım abi diyerek. O zamanlarda da sınavda öyle söylüyorlar mıydı? Pi 3 alınacaktır veya 3.14 alınacaktır diye. Çünkü Babil'de de bildiğim zaman o zamanlarda bayağı sınav vallahi sistemini de ilk Babil'liler buldu. Kafasına göre pi kullananı kurban ediyorlardı biliyorsun. Evet, cezalar biraz daha ağırdı o dönemlerde. Sonra pi sayısı milattan önce 2000 yılında Babililer ilk defa bunu fark etmişler. Pi diye çıkarmamışlar mı? Milattan önce 2000'de yapacak iş güç yok. Ne yapalım? Çember çevresi. Ölç, böl çapına. Bir böl lan sen, bir böl lan. Ne olacak falan. Ama hakikaten hep aynı çıktığını ondan fark etmiş. Babililer'i niye Ankaralı gibi konuşturuyorsun? Behzat Ç gibi konuşturuyorsun. Böl lan. Ne böleceğim lan? Ya bak. Ya, hakikaten Babililer rahatsız. Babililer rahatsız oldu. Rahatsız oldu. Sonra Mısırlılar milattan önce 1650'de pi sayısını 3.165 olarak tescillemişler. Yanlış. Yanlış. Hakikaten yanlış ya. Eski Yunan'da bir 3.162 Arşimet. Abi iple ölçtükleri için öyle bir şey oluyor. Arşimet esneme yapıyor tabii. Şey yapıyor. Ne kullanıyorlar belli şey değil. Arşimet çok güzel adammış galiba ya. Şöyle demiş. Sabit değildir, değişir demiş. Ve 3:10/71 ile 3:1/7 arasında bir şeydir demiş. İyi, gene güzel. Ne, normal. Ondan sonra Çin ve Grek matematikçilerinin de 3.162 olarak hesapladıkları ortada. Demek ki hep aynı ipi kullanıyorlar bu adamlar. Günümüzde kaç olarak 3.14 mü 22/7 mi ne diye kullanalım biz? Günümüzden önce 1436 yılında ilk defa Semerkant'ta Türk matematikçi Gıyasettin Cemşit el-Kaşi. Bunları bir daha konuşamayız diye hepsini tek tek açıklıyorum. Olmaz, geçeriz. Bakın, matematik tarihine güzel bir bakış. İlk defa pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış. Helal olsun Gıyasettin abimize. Ondan sonra en sonunda Tokyo Üniversitesi'nde. Oktay, aralara binlerce yıl sokuyorsun ya. Hakikaten ya. Biner gidiyor. Efendim Gıyasettin. Abi pi günü olmadan önce de her gün pi ile ilgili bir şey olmuyordu ki. Böyle işte yılın araya 3000 seneyi sokuverdin yani. Tabii oldukça. Ondan sonra 1.24 trilyon basamağa kadar hesaplanmış. Şu anda insanoğlunun elinde pi sayısıyla ilgili en son veri bu. Birisi oradan ekmek yiyor yani. Vallahi şu anda Tokyo Üniversitesi'nde süper bilgisayar. Bir çemberin çevresini verdi, yarı çapını verdi, bölüyor ve orada tıkır tıkır parasını alıyor. Bu demiş ki buradan devam ettikçe ne derler? Adama yazıyor canım. Tıkır tıkır ben maaşı ara ara bilgisayarı yavaşlatıyormuş falan. Hafazan Allah, böyle bilmem kaç milyonuncu basamakta diye, tabii biterse yani. Diyerek oradan tıkır tıkır 22 senedir para emekliliğimi de pi'den yapacağım demiş. Pi diye tişört yaptırmış. 3,14 mü alıyoruz? 3 mü alıyoruz, 22/7 mi? 22/7 diye bir şey var mı hala ya? Var. Alan var öyle de. Var yani. Öyle de var Oktay. Niye yani öyle aldın diyemezsin, vardır bir açıklaması diyelim. Pi bayramını tıp bayramına katalım, coşkuyla kutlayalım. Before tonight I fell apart. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. 8:21 saati kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor, buyursunlar. Önemli gelişme, hemen sizi Angry Birds'le baş başa bırakıyorum. Angry Birds'te gelişme yok. Bütün dünya hayal kırıklığına uğradı. Vallahi mi? Niye? Update dediler. Tamam. Update. Ne oldu update 17, dediler? 17 Mart'ı bekliyorlar işte. Ne, aradaki update neydi öyle peki? O işte aradaki... bir parmak bal çaldılar ağzınıza. Hiçbir bölüm yoktu, 17, bir şey yoktu. 17 Mart'a geleceğiz update ya. Hazır olun, 17 Mart olur olmaz St. Patrick Days anısına güzel bir Coming Soon bölümümüz açılacak. Coming Soon bölümü. Finlandiyalı yazılım şirketi Revio'yu paraya boğmuşlar vallahi. Maliyeti 100 bin doları zor bulan o yıl sonuna kadar 100 milyon dolar getirmiş. 100 bin dolar da az maliyetli bir şey değil yani. İyi demek zorundayım. Ev parası ya işte. İşini... üçümüz beşimiz bir araya gelsek banka kredisi falan biz de çıkaralım. Otursan 100 bin dolarla şey mi yaparsın, oyun mu tasarlarsın? Kafe mi açarsın? Kafe açarız abi. Yok abi, oto yıkama işine girelim diye konuşursun yani. Adamların güzel tarafı o. 100 bin doları şeye yatırmaları, oyuna yatırmaları. Ya biz niye böyle bir şey yapmazdık ya? Çok i̇şte yapmazdık ben. Dediğim bundan yapmazdık. Şu kafe meselesi olmasa hakikaten hayatımız çok güzel olacaktı. Biz şey konuşacaktık yani, ne derler? 100 bin dolarımız olsaydı. Abi oraya çay da koyalım. Adam arabasını beklerken mesela çayını içer. Çayın maliyeti belli abi. 25 kuruş. 1,5 liradan satsan sırf günde 500 çay satsak abi dükkanı döndürürüz diye sohbetlerimiz olacaktı. Doğru. Maalesef tabii 100 bin dolara 100 milyon dolar gelince herkesin yüzü gülüyor. Herkes de bayağı bir desteğe boğdular. Finlandiya'da yüzler gülüyor mu diyorsun? Vallahi. Finlandiya'da yalnız küçük ülke ya. Ha? Böyle bir para bütün ülkeyi sevindirmez mi? Tabii canım, herkes, neredeyse herkese 1 milyon dolar düşüyor benim hesaplarıma göre. Canım, Finlandiya bize de yansıması olur diye düşünüyorlardı. 300-500 kişi Finlandiya dediğin kim var? Bir Finlandiyalı grup var, o Eurovision'a katılan. Hı hı. Ondan sonra orada orkestrası. Biz zaten oradan Eurovision'dan iyi ip kazandık. Bize sembolik bir şey verin. Yani her Finlandiya vatandaşına düşen. Hepsi öyle ya. Öyle geçiniyorlar ya. Ülkenin tamamı bir şeylerle uğraşıyor. Hala o Eurovision'un parasını yiyorlar, biliyor musun? Evet. Ama öyle demeyin yani, şimdi Finlandiya Nokia ile çöktü ya. Nokia büyük darbe yedikten sonra bunların yüzünü güldürecek bir şey lazımdı. Angry Birds'te de yüzleri güldü maşallah. Yıllarca herkes Nokia'da çalışıyordu Finlandiya'da. Ay ay. Vallahi sinirleri bozuluyor insanın. Niye Finlandiya'da doğmuş? Dönemler bak dediler işte biz Finlandiya olarak markadaysa da araya Finlandiyalılığımızı sokarız. Finlandiyalılığı Allah'ın adamı yok. Vallahi Safa'nın... Bizim Finlandiya lafı. Ya bugün... Ha, söyle söyle. İlk gazetelerin ön sayfalarında bu basın yürüyüşü vardı ya, onlarla ilgili şey var da hiç şey göremedim. Doktorlar da dün yürüdü. Doktorlar 13 Mart'ta yürüdü. Ankara'da evet. Çok da hakikaten kalabalıkta amacına da ulaşan bir yürüme yürüyüş gerçekleştirdiler daha doğrusu. Bugün 14 Mart'ta olmasına rağmen hiç bir tane bir haber yok. Dün televizyonlarda da yoktu. Ya vardı da çok ufak ufak geçirdiler. Nedense bugün de ufacık gazetelerin köşesinde beyaz önlüklü protesto diye sağlık çalışanları. Var mı? Var var. İyi bari. Bari. İyi. Ama onun yerine şey manşeti var. Onu habere girmeyeceğim ama bir manşet tahmininde bulunmanızı isteyeceğim. Tabii. Van'da gerçekleşen bir olay. Kesendere mezarlığında yaşayan 24 yaşındaki Behice'nin doğum sancıları tutunca yakınları 112'yi aramış. Ama kardan dolayı yollar kapalıymış. Ekip de at sırtında karların arasından geçip doğuma zamanında yetişti. Bebek, daha doğrusu Taner Bebek dünyamıza geldi. Hoş geldin Taner Bebek diyoruz. Vatan Gazetesi bu konuyla ilgili ne tip bir manşet atmış olabilir 4. sayfasında? At koşar Taner kazanır gibi bir şey. Dıgıdık Taner. Çok güzel tahminler başka. Evet. Evet. Sevgili dinleyiciler sizlerin de tabii ki Vatan Gazetesi'ne bakmadan tahmin hakkınız var. Kop da gel. Bunun karşılığında da gel, güzel Taner davetiyeler de vereceğiz. Hayır, heyecanını anlıyorum. Lütfen dinleyicilerimize de fırsat ver. Tamam. Sevgili dinleyiciler 210-30-30 telefonumuz. Şey olabilir mi? Ney? Nalkapon Taner. Nalkapon Taner diyor bakıyorum. Maalesef. Şöyle bir ipucu verebilirim isterseniz. İki kelime. İki kelime. Yani, Nalkapon. Birisi tam kelime gibi değil ama kelime. Yani daha fazla kafanızı karıştırmayayım. Ya. Taner bebek doğdu. Ambulansla değil ama atlarla gidildi. Doğuma, doğum sancısı tutunca. Ne olabilir bu konu? Ayrıntılı da bir haber var. Hakikaten çok da mutlu bir haber. Kişneyen Taner Işıldar. Evet. Hocam Taner var mı onu söyle bari. Taner yok. Taner unutun. Yok. Taner'i unutun. Taner'i unutun. 112'yi kullanarak bir başlık kullanabilir, gerçekleştirebilirsiniz. 112 mi? 112. Çünkü 112'yi arıyor yakınları ama kar yani yüzünden 112 arıyorsa, yollar kapalı ya. Alo. Alo Taner. Bak hemen 112 deyince aloya ekledi bak. Alo Taner neredesin? Alo Taner neredesin? Cin gibi değil. Hayır. Çok güzel. Alo Taner neredesin? Anamın karnındayım gibi bir cevap. Evet, süreniz doluyor. Evet. Dinleyicilerimiz var. Dinleyicilerimiz var mı? Var tabii canım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ozan ben. Ozan Bey, günaydın. Neredesiniz şu anda? Şu anda havaalanı yolunda iş yerime varmak üzereyim. Peki efendim, kolay gelsin. Geçtiniz mi Tebessüm şehri Pursakları? Geçtim oraları. Aa, ne kadar güzel. Güzel, az kalmış. Tebessümle iş yerime doğru gidiyorum. Güzel. O zaman siz Ozan Bey sabahları atları da görüyorsunuz değil mi? Ara sıra. Yani ara sıra atlar olmadı. Heykeli var ya Tebessüm şehri. Sol taraftaki atlar. Tabii onları görüyorum. Onlar karda çok güzel görünüyordu geçen hafta. Evet. Ya ne kadar güzel. Peki Ozan Bey, hemen alalım cevabınızı. Rüzgarın oğlu Taner. Rüzgarın oğlu Taner. Ya gerçekten inanılmaz, kıyamıyorum ama maalesef yanlış. Maalesef dedik Ozan Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Sağ olun. Hay Allah ya. Aa, vallahi iyi de gidiyordu. Alo var ama ya bence. Çünkü bir bence iki de kelime dedin. Bence de bir şey olduğu kesin yani. Bu olamaz. Bence de bir şey var. Bence dıgıdık var. Alo da var. Günaydın efendim. Merhabalar. Ben Radyo Tü'yü aramıştım. Hoş geldin efendim. Kimle görüşüyoruz? Beyefendi. Beyefendi ben... bu... Ben beyefendi, İluna ben. Adım İluna. İluna. İluna. Peki evet. İluna kaç yaşındasın? Küçüğüm ama olsun, bir şey olmaz herhalde. Tabii canım, yok, ne olacak? Yok, ne olacak canım, biz de küçüğüz. Herkese soruyoruz İluna bir de. Tamam, 11 yaşındayım. 11. Okula mı gidiyorsun İluna şu anda? Efendim? Okula mı gidiyorsun? Evet. Nerede okuyorsun İluna? Efendim? Nerede okuyorsun? Bilkent'te okuyorum. Bilkent'te okuyorsun. Peki hadi, iyi dersler sana. Derse girmeden önce hemen cevabı alalım. Dört nala doğum diyorum. Dört nala doğuma gittim. Çok güzel başlık ya. Hakikaten çok güzel başlık. İlina, hiç seni kırmak istemem ama maalesef Vatan Gazetesi'nin başlığı bu değil. Ama senin, yani elimizde bir imkan olsaydı değiştirirdik. Seninki daha güzel hakikaten. Tamam. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sen de küçücük çocuğa nereye gitsin, 11 yaşında kahveye mi gidecek, okula gidecek tabii Ege. Belki çalıştırıyordur babası, burada doğru ihbar ederdik. Doğru, ihbar. Çocuğu çalıştırıyorlar diye. Doğru abi, bir radyo olarak her şeyi düşünmek zorunda. Bizim dinleyicilerimiz çocuklarını çalıştırmaz Ege, bunu asla unutma. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ilgaz ben. Ilgaz Bey, hoş geldiniz. hoş bulduk. Bir espri yapalım mı size isminizle ilgili? Sabah sabah kaldırabilecek misiniz? Biz çünkü çok hevesliyiz yani. Valla bir yapalım ya. Vallahi... Gece devletten çıktın, çok emin değilim kaldırabilirim. Ağır konuşabilir valla. Doktor musunuz Yılgaz Bey? Evet doktor. Aa, o zaman peki, tıp bayramınız kutlu olsun öncelikle. Evet, teşekkür ederim. Tıp bayramı şerefine bir şimdi biz eşek kadar adamlarız, hiç utanmadan bir takım hareketlere girişebiliriz eğer sizden icazet alırsak. Tabii ki. Ne o demek? Zaman hadi. Hadi. Nöbetin üstünde bir bu da güzel geldi. O zaman tıp bayramınızı kutluyoruz Yılgaz Bey. Teşekkür ederim. Siz de katıldınız mı dün yürüyüşe? Dün yürüyüşe katıldım evet. Peki niye gazetelerde çıkmadı, ne oldu? Bak, biliyorsunuz 1,5 milyon kişi yürüdüğünde de gazetelerde çıkmamıştı. Çıkmıyordu, o yüzden peki, biz gazetelere çıkmak için yürümedik zaten diyorsunuz anladığım kadarıyla. Öyle görünüyor. Hiç olur mu canım? Peki ne anlatmak istiyordunuz? Bir böyle bir hemen özet geçer misiniz Yılgaz Bey bize? Doktorlar olarak bu yürüyüşü niye yaptınız? Şöyle söyleyebilirim. Kısaca sağlıkta dönüşüm yasası diye bir yasa sundu bu hükümet yaklaşık 6-7 yıldır. Bu yasa çerçevesinde hastaneleri para kazanma kapısı haline getirmeye çalışıyorlar. Özelleştirme de bunun gelecek planlarından bir tanesi. Bu yolda da tabii hastalar, doktorlar telef olacak. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Peki, umarız sesiniz ulaşmıştır en azından ilgili yerlere. Ilgaz Bey, manşeti alalım sizden. Ya hiçbir fikrim yok gerçekten ama sadece aklıma geldi. Buyurun. Atbulansla ilgili bir espri yapılmış olabilir mi? Atbulanslar doğru. Yalnız Ilgaz Bey'in cevabı doğru. Tebrik ediyoruz Ilgaz Bey. 112 atbulans olacaktı. doğru cevap. Ilgaz Bey'e ne davetiyesi verebiliriz? Valla ne isterse onu verebiliriz. Bir saniye hemen bakıyorum. If performance oldu. Zakkum mu yoksa Cem Adrian konserine mi davetiye verelim? Neye davetiye? Bence Cem Adrian'cı çıkar. Cem Adrian konserine davetiye verelim Ilgaz Bey. Kendisine soralım o zaman. Hangisini istersiniz? Her ikisi de olabilir. Cem Adrian diyelim o zaman. Ne zaman tarihi? 16 Mart Çarşamba gecesi saat 22'de If Performance Hall'da. İki kişilik davetiyeniz var o zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet yalnız olsun. Tekrar ya, kapıya isminizi bırakmış olacağız. Siz kimliğinizle gideceksiniz. Ilgaz Bey'in soyadını alsak yeterli şu anda. Kayılıoğlu. Ilgaz Kayılıoğlu. Kayılıoğlu. Cem Adrian konserine davetiye kazandı. Çok teşekkür ediyoruz. Kapıda ben isminiz olacak Ilgaz Bey. Ilgaz Bey, bu atbulans tıp dünyasında yaygın bilinen bir espri midir? Yok, bilmiyorum. Herhalde yorgunluktan aklıma geldi. Yani başka türlü olabileceğini sanmıyorum. Bence de yorgunluktan. Yani gazetede çıktığına göre onlar da. Onlar da nöbetçiydi dün biliyorsun. Onlar da nöbetçiydi. Yorgunluk, demek ki yorgunluk insanı yaratıcı yapıyor hakikaten. Peki çok teşekkürler Ilgaz Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Atbulans. 112 atbulans. Yani saydık onu. Aslında 112'si de var. Hı hı. Peki en hızlı C hangi C'dir? En hızlı C. En şey diyelim. Ne derler? En hızlı S. En hızlı C, en hızlı S. Ege çok hakikaten biz nöbette tutmadık ya. Ondan biraz şeyimiz. En hızlı S'yi söyleyeyim. En hızlı en S. En hızlı S. Şey mi? Dur bir dakika hemen söyleme. En hızlı S ne olabilir? S. Diğer S'lerden daha hızlı oluyor bu sayede. Ya çok heyecanlandım şu anda. Şey bana mi? Süratteki S mi? Hemen söyleyeyim. At bulan S. Ay. Peki en şanslı S'nin hangisi olduğunu sorayım. Ondan sonra da cevap vermeden önce. At bulan S. Hayır. Dur. Müzik dünyasındaki tek şarkılı gruplardan bir tanesi New Radicals. Halbuki ne kadar da havalılardı zamanında. Bir şarkı daha yapsak yırtacaktık dediler ama yapamadılar o şarkıyı. Maalesef dağıldılar sadece mı? Bu şarkı. Yok ya hala devam konuşuyorlar. Devam ediyorlarmış ama yapamıyorum yani bir şarkı daha abi bir şarkı daha demişler. Vallahi devam ediyorlarsa iyi. Çünkü bugün İstanbul Gelişim Orkestrası'nın başına gelen onların olaylar başına gelmemiştir inşallah. Biliyorsunuz bu tip magazin olaylarına çok yer vermiyoruz programımızda ama bugün İstanbul Gelişim Orkestrası da Türkiye'de orkestra denince akla gelen orkestra. İstanbul Gelişim Orkestrası zaten deyince aklıma benim tek bir şey geliyor. Onu söyleyeyim mi söylemeyeyim bilmiyorum ama gelişim deyince aklınıza sizin de geliyor söyler misiniz? İstanbul Gelişim Orkestrası. Sen gelmedin mi? Benim gelmedi aklıma. Allah Allah. Gelişim Orkestrası. Hatları hazırlayayım da ondan sonra aklına geleni söylesin. Vallahi benim gelmedi. Aa. Gelişim Haşet. Adam hatları göze aldı söyledi. Bilgilendirme amaçlı olsa bile o başka arkadaşını yine de atlar. Manşeti veriyorum. Ver. İstanbul gelişim haşat oldu. Valla Necon'un ağzından bir lafı manşeti çıkarmış. Necon'un ağzındansa ağır konuşmuştur. Gazeteler. Yani İstanbul Gelişim Orkestrası'nda biliyorsunuz. İzlediniz mi? Sular kaynıyor. Yok da biliyoruz canlı. Yani. Biliyoruz. Şey, kim ben var müzik dünyasında? Ben izledim o de. Orkestra Atilla Özdemiroğlu var. Garo Mafyan. Garo Mafyan var. Zamanında Onda Tunç da vardı. Ondan sonra Neco. Neco. Ondan sonra bakıyorum Atilla Özdemiroğlu'nu saydık. Şey de vardı. Bu Avrupa yakasındaki kız da vardı. Onun solistiydi bir arada. Ha evet yani. Doğru. Ondan sonra başka? Başka da yok neyse, zaten. Neyse evet. Şimdi Dikta'yı yıktım demiş Neco. Dikta'yı yıktım derken zehir gibi açıklamalarla orkestranın içindeki Dikta'yı mı? Gelişim orkestrasından ayrılmış. Ha grup dağılmıyor da Neco ayrılmış o zaman. Ha Neco ayrılmış. Valla biraz tatsız şeyler olmuş ya. Dikta'yı yıktım dedikleri o zaman Neco'yu yollayarak mı Dikta'yı yıktılar? Nasıl? Yok canım Neco Dikta'yı demiş bunu ya. Dikta'yı yıktım beni yolladılar mı demiş. Kibirli olmakla suçlamış diğer bir takım isimler vererek. Cevap hakkı doğmasın diye onları yayınımızda isimleri söylemiyorum dikkat ederseniz. Neco Dikta'yı yıktı sevgili dinleyiciler. Vallahi öyle. Olsun. Yani o yüzden devam ediyorsa New Radicals yani iyi yine i̇yi, belki yine bir iyi. Şey, ama bak burada maalesef. Buradan Neco'ya da kıp kıp, kıp diyoruz. Grup alıyorsa eğer. İstanbul gelişim ayarında. Olmasak da gene de fena sayılmayız. Peki o zaman ben buradan analara babalara seslenmek istiyorum. Ben de buradan seslenmek istiyorum madem böyle bir fırsat doğmuşken. Analar babalar sizde nasıl yürek var? Teşekkürler lütfen. Bebeğiniz bir türlü konuşamıyor, hep ağlıyor, sinirleniyor mu yoksa çok mu utangaç? O halde dikkat, bilim adamları uyarıyor. Time'a göre depresyonun artık bebelerde de görülebileceğini belirten anne babaları uyardı. Bebe depresyonu mu? Ne olabilir bunun başlığı? Bebe dep. Bebe dep çok güzel. Bebe dep çok güzelmiş. Bebe dep, yani bebe dep aynı zamanda yarın öbür gün koltuğa oturacak bir Rus devlet büyüğünün evet. adı da olabilir. Evet. Bebe dep. Olur mu canım? Şey olabilir bak. Dep bebe. Vladimir bebe dep. Bir dakika. Bir dakika söyleyeceğim. Ya tam söyleyecektim. Tam ben hakikaten evrenle bir ilişkisi var senin mikrofonun Fahir. Yani olabilir ya. Söylememen gereken şeyler her zaman da bozuluyor. Hiç umursamadan arızayı çözebileceğini düşünüyor musun? Yani hayır. Bence o yüzden bir müdahale etsen güzel olur. Ama konu değişecek diye şimdi Fahir'in içindeki heyecanı da ben anlıyorum. Konu değişmez yani, ya. Fahir'cim sen hiç şey yap, endişelenme. Tekrar şey yapacağız. Bebeler depresyona giriyorlar. Depresyon. Bedep. Bedepres. Depreş. Depreş. Hepinize hak veriyorum. Evet. Minik depresifler olacaktı. Minik depresifler grubu şimdi sahnede yerini alıyorlar. İyi ki bozulmuş var mikrofon. Minik depresifler. Belki radyoyu kapatan olmuş. Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Ay ne kadar minik güzel. Depresifler. Minik depresifler. Ya yalnız bu çocuk sahibi herkes zaten bizim evdeki minik depresif diyordur. Yani kaç yaşındaki minik depresyon bu? Ya bebelerden 0-2 yaş grubu mu? 0-2. Yoksa 4 yaşında sinir krizi geçiren gençler mi? O artık genç kız. Yani sen biraz Ali'nden bahsediyorsun ama hoca genç kız yani. O öyle derdini anlatır, sinirini kusar. İki katı abi yaşı düşünsene. Doğru. Neler neler yaşandı, neler evet. yaşanmışlıklar. İki kat fazla görmüş geçirmiş ona göre. Nereden baksan. Time dergisi depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların artık bebeklerde de görüldüğüne dikkat çekiyor. Onun adı ebeveyn. Nazardır benim bildiğim. Bence de ya bir böyle anksiyetenin şey yaparsın. Anksiyetenin mi? Anksiyete tabii. Bebeklerde çocukta nazar görülür. Var. Bebekte anksiyete olur mu ya? Olmaz mı ya? Alıp bir şeyleri bir yerlere çarpmak anksiyete değil mi? Yani gerçi olabilir. Anlamsızca mesela belli bir anlamı olsa tamam. Kendi içinde. Bunu yere çarpıyorum çünkü falan diye açıklayan bebe mi istersin? Yoksa anlamsızca yere çarpan bebe mi istersin vazoyu? Ya sen insanlarla iletişim kuramazsan depresyona girmez misin? Bir şey anlatıyorsun anlamıyorlar. Diyorsun bir şey gösteriyorsun anlamıyor. Su istiyorsun anlamıyorlar. Kucak istiyorsun anlamıyorlar. Şey var mı Ege senin daha çok bilgin vardır. Bebek yogası diye bir şey var mı? Var tabii hamile yogası bebek yogası var. Bebek yogası çocuk yogası. İyi onu çok öğrendim. Çok güzel paralar da kazanılıyor. Ben size onu da söyleyeyim. Düşünüyorsanız. Bebek yogasında. Çünkü o depresyona çok iyi gelir diye düşündüm ben birden. Çocuk yogası. Tabii tabii. Hamile yogası, bebek yogası bunlar çok güzel. Çitlenmik çocuk yogası. Lohusa yogası mı? Vallahi. Ya Lohusa yatmaz mı ya yattığı yerden? Yattığı yerden onun da şeyi var. ne derler? Yattığı yerden yapar diye herhalde. Yok, oradan da şey yapıyor. 40 gün. Siz yatın, biz sizin yerinize yoganızı yapıyoruz, paranızı alıyoruz diye şeyleri var yani. Çocuk yogası. Vallahi bebekler doğdukları itibarında... Rakı sürecekler o zaman karnına, depresyondaki bebeğe. Ne yapacaksın? Ya küçücük çocuk... Biraz karnına sür, bir duble de ver, içsin, rahatlasın çocuk. Sıkıntısını alsın. Tabii ki buzsuz. Tabii ki buzsuz. Boğaz verişecek. Lütfen ya, ay çok çirkin hakikaten. Küçücük çocuk içmiş içmiş rakı gelmiş. Buzlu buzlu rakıda. Ne tavsiye ediyorlarmış bebelere? Hemen bebelere soracağım. Ebeveynlerine mi tavsiye ediliyor yoksa kendilerine mi? Bebelere şimdi ebeveynlerine, sonra tabii ki çocuklara da sirayet eder herhalde. Bebe dep olan bebeler ilk başta kendileri kabul etmesi lazım benim bildiğim. Evet, ben depresyondayım diye söylemesi evet. Lazım. Şimdi sosyal... Bol bol uyurlar onlar bile, depresyon uykusu. Ay, ondan kadar... olmasın ya, hakikaten çok uyuyorlar. Çocuk gelişim çağı falan diyoruz ama meğersem depresyon uykusuymuştu. Çünkü bebelerin uyuduğu şey. Sosyal anksiyete bozukluğu, majör depresyon. Çocuğa bunu söylesen daha bütün asapları bozulur. Zaten ya. Anlamıyorum dediğini, bir de iyice bir garip bir şeyler söylüyor diye. Valla yeme bozukluğu ve yorgunluk belirtileri gösterebilirler. Utangaç yeme bir... bozukluğu diye bir şey olur mu çocukta? Onun adı iştahsız. Hiçbir şey yemiyor. Yapılan bir başka araştırmada 3 yaşa kadar olan süreçte çocukların %10'unun psikolojik rahatsızlık geçirdiği saplandı. Okul öncesi dönemdeki çocukların %90'ında ise anksiyete, depresyon, hatta bazen ikisinin aynı anda görüldüğü de saptandı. Tabii ki buradan da benim söyleyeceğim tek şey bebek yogası, bunun birebir ilacı. Bebek yogası. bebe yoga. Veya böyle sallanan anahtarlıklara falan bakmak. O da iyi gelir. O da iyi gelir. Bir eğlence olabilir yani. Veya ışığa bakmak. Depresyondaki bebeğe iyi gelmez o ya. Çok iyi gelir. Şıkır şıkır. O ses rahatlatıyor. Bebek yogasından hem daha ucuz hem daha pratik. Ya da bir su sesi olabilir. Sürekli bir su sesi. Bunu veya ağlamak. Nasıl? Bağıra çağıra ağlayarak sinirini atmak. Tabii ki. Çünkü bir şekilde hep içine atıyor çocuklar. Bebeklerde ağlayan bebeği görünce ağlama teknolojisi var mı? Yok, bakıyorlar. Esneyen böyle. Bebeği görürse bebek esner. O bebeklikle değil, insan olmakla. İnsan olmanın göstergesi o fayda. Esneyen birini gördüğün zaman esneme de. Yok böyle mesela şimdi aynı, görüp ağlama diye bir şey var mı? Aynı durumdalarsa ağlamak akıllarına geliyor. Mesela işte okulun ilk gününde senin çocuğun ağlamıyor diyelim. Başkası annesi giderken ağlayınca niye ağlamıyorum ben diyor da durup dururken bir çocuk ağlıyorsa. Alışveriş merkezinde gidiyorsun mesela. Böyle bakıyorlar. Ne oldu geleme buna falan diyor. Aşağılayarak bakmıyorlar mı? Yok. Ya böyle iki şey. Anne sonra, bak ağlıyor falan diye. İki dakika sonra kendi de ağlayacağı için pek aşağılamamayı tercih ediyor çocuk. İki dakika sonrasını düşünerek yaşayan bebe bence bebe değildir. Ondan zaten depresyona giriyorlar. Evet, onun bir baskısı. Hep hesaplı. Hep hareketler hesaplı. Şuradan plan, düşeyim falan. Plan ve o küçücük omuzlara binen yük. Çocuk zaten bireyliğini bu şekilde kanıtlamıyor mu? Pas. Ben de pas. Vallahi ben buz de pas diyorum. Demek zorunda kalıyorum. Buz pas mı diyorsun? Pas, buz, pas, buz. Bir üçüncü şarkısı çıktı adamın. Hiç bilmiyoruz ya. Ve biliyoruz kimi? Canım. Şeyin mi? Soner'in mi? Soner Sarıkabalay'ın. Evet, biliyoruz. Neydi? Aşkın neydi? Aşkın kaç abi? Aşkın... Ha yeni evet. Aşklı maşklı bir şeydi ya. Aşklı maşklı şarkısı var, doğru. Neydi şarkı peki? Onu tam bilemiyorum. Soner Sarıkabalay'ın şimdi yeni şeyini yaptığı, bütün albümünü baştan sona yaptığı bir adam var. Bir adam mı var? Evet, ismi var sadece. Tipi falan da yok. Ne? Onun şarkıları şimdi. Tipsiz sanatçı diye geçiyor. Kliplerde görünmüyor yani. Soner Sarıkabalay'ın yeni şarkısını bilen var mı sevgili dinleyiciler? Telefonumuz 210-30-30. Boşta bırakmayacağız, bir davetiye daha veririz. Yani veririz canım, ne olacak, elimize mi yapışır? Neydi Soner Sarıkabalay'ın? Buz mu pas mı? Buz mu pas mı diyorduk. Yeni bir şarkısı var ama böyle bir dakika içinde aşklı meşli, aşklı meşli. Gelmez mi ya? Bizim bilmememiz. 210-30-30 telefonumuz. Hemen cevabı alırsak alamadık. Buyurun devam edelim. Hay Allah ya. Hay Allah ya. Amerika Birleşik Devletleri akademik dünyasının en saygın ödüllerinden Malcolm Kerr Sosyal Bilimler Ödülünü genç Türk siyaset bilimci doktor Hamit Akın Ünver kazanmış. Hamit Bey'i tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Geldi mi? Dün. Geldi mi telefon? Telefonumuz varmış, evet. Heh, hemen bak, alalım. İşte bir ödül daha işe yaradı, gördün mü? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Can, Gazi Üniversitesi'nden arıyorum. Peki Can Bey, başladı mı dersiniz yoksa kantinde misiniz şu an? Yok, ders başlamadı, biz şu an kaçış dönemlerindeyiz. Kaçış dönemlerindesiniz. Peki evet. Oğuz diye bağıranan bir arkadaşınız var arkada. Oğuz diye bağıran arkadaşımız benim iş arkadaşım. Hı-hı. Siz hem okuyorsunuz dinliyorum. Hem çalışıyor musunuz? Nasıl? Evet, hem çalışıp hem okuyorum. Peki efendim. Can Bey, alalım cevabı o zaman. Buz mu pas mı, buz mu pas mı diyorduk. Yeni bir şarkı Sadem var. Sadem diye biliyorum ama. Ne diye? Sadem diye biliyorum ama. Sadem diyor. Sadem, nasıl doğru. Bir şey o Sadem? Birazcık şey yapar mısın bize? İstersen Oğuz'la beraber de yapabilirsin. Nasıl istiyorsan. İş arkadaşın olduğu için. Evet, iş arkadaşın. Oğuz'un pek sesi güzel değil ama yine de deneteyim ben. O zaman boş sizin ver. Kendi sesiniz güzel. Anladığımız kadarıyla. Buyurun, sizden dinliyoruz o zaman. Aa, yok yalnız ben de parçayı bilmiyorum. Sadece geçerken uğradım. Pek tarzım olmadı. Seni dinlemiyorum ama. Siz ne tarz müzik dinliyorsunuz? Aa, daha çok böyle 80'lerin rock tarzı, o tarz şeyler dinliyorum. 80'ler rock. Doğru. O zaman onlardan bir tanesi. Onlardan bir tanesi. En sevdiğiniz hangisi? 80'ler rock. Tell it to my heart mesela. İçin de iyi bir İngilizcenin olması lazım. Türkçe söyleyeyim. Türkçe 80'ler Türkçe rock olabilir. Ya işte Türkçe dinlemiyoruz. Sorun orada. Peki. Can Bey çok teşekkürler. Can Bey'e ne hediye verebiliriz? Can Bey'e de zakkum verebiliriz. Zakkum konseri verelim. Sever misiniz bilmiyorum. Severim tabii ki. İyi. Tamam o zaman. Can Bey soyadınızı da alalım. Kaya. Can Kaya. Evet. Peki. 17 Mart Perşembe gecesi saat 22'de If Performance ol diyorum o zaman size de. Tamam. Tamam Can Bey. İsminiz davetin... kapıda olacak. Tamam teşekkür ederim. İki kişilik davetiyeniz var. Ne derler? Güzel güzel seyredin. Seyredince bizi hatırlayın olur mu? Peki teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Sağ olun. Güle güle. Can Bey'e de davetiyesini verdik. Müzikle coşkuyla devam edelim. Ondan sonra esprilerimizle şakalarımızla zaten saat 10'a kadar beraberiz. Yani. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatten bir kez daha günaydın hepinize. Buyursunlar neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda. Dün Ankara'mızda bir firar olayı yaşandı. İsterseniz onu ben... Oktay Andansın. Dün bir firar olayı yaşandı Ankara'mızda. Yine hayvanat bahçesi olayı değil inşallah. Biraz hayvanat bahçesi olayları fazla değil mi ya? Benim de aklıma o geldi. Kaplan aslana saldırıyor. Abi, o haber oluyor. Belki hapishaneden kaçan da vardır da onun bir esprisi yok. Ne adam olaylar? Olarak. Bir dakika bir hızlı hatırlarsak kaplan aslına saldırdı. Parmak kopma oldu. Ondan sonra başka neler oldu neler? Neler neler diyoruz neler neler diyoruz. Bir parmak kopma olayı oldu. Bizi heyecanın içinde bıraktın Fahir. Evet. Yani ben de işte yani ben de gerçekten böyle haberler verirken büyük stres altındayım. Çok sesime de yansıyor. Evet. Bağırınca mikrofon bozuluyor. Yok ya bizde bağırma olmaz. Bizde bağırma olmaz. Bu hayvanat bahçesinde oluyor yaşanan işte, olay. Hayır onu diyor Oktay'da. bağırınca mikrofon bozuluyor diyor. Evet doğru dinlemedim, söylüyorsun. Demedim bak bozuluyor. Evet yine mi hayvanat bahçesi? Yok hayvanat bahçesi değil bu sefer firar vakası ne derler ona? Hapisten firar vakası ama hapisten de değil aslında. Niye haber olmuş bu o zaman? Şöyle ki tutukluları böyle bir Anıtkabir ziyaretine götürüyorlar. Ama ne kadar tutuklu şimdi? Yani kaç yıl ceza almış birisini siz götürürsünüz mesela yani böyle bir geziye? Vallahi tutuklu 20 yıl. Tutuklu 20 yıla kadar mesela değil mi? 164 yıl kesinleşmiş cezası olan bir genç arkadaşımızı, 22 ayrı gasp suçundan cezası bulunan arkadaşımızı bir Anıtkabir ziyaretine götürdükleri esnada bir firar vakası yaşanıyor. Daha sonra gerçi yakalanmış, kaçamayacağını anlayınca teslim olmuş tüm firar vakalarını. Çok özür dilerim ama esas 164 yıl yemiş adamı götürmen gerekmiyor mu ya? Evet ya. Bu adam hiç bir daha çıkamayacak. Evet, bir daha ne zaman görecek doğru 164 evet. yıl. Herhalde son bir tur mu attırıyorlar ne yani, yapıyorlar bilmiyorum. Orada hata o kaçan arkadaşta. Evet, hala kaçanlar. Kaçık mı ona göre konuşmak istiyorum Fahir. Bakıyorum. Yayından konuşmak istemiyorum. Kaçık durumdayız hala. Şu anda kaçık durumda değil. O zaman Allah Allah. Yani hayret bir şey diyorum. Senin bir 164 yıl cezası olan birisi olarak ne işin var? Ne işin var evet. Bir arkadaşı daha varmış beraber. O da 1 yıl 10 ay yazık yani kendi aralarında yazık herhalde. Hakikaten. Hangisi hangisinin kötü arkadaşı o tartışmaları açık. Yani esas beni bu yaktı dedirtecek hangisi onu bilmiyorum. İkisi birden mi kaçmışlar? İkisi birden kaçmışlardı sonra da yani şey yapmışlar kaçamayacaklarını anlayınca belli bir noktadan sonra teslim yorulmuş. Olmuşlar. Ama yani o da bir enteresan geldi ya hakikaten 164 yıl ceza ya. Ya bugün de böyle bir turumuz var. Bir de Amasra seyahati varmış biliyorsunuz. Oraya gidemeyeceksiniz. Oraya gidemeyeceksiniz. Cezalısınız. Cezalısınız. Cezaevi olarak mı düzenliyorlarmış? Cezaevi olarak tur düzenleniyormuş. Bizim belki de kaçmamalıydım demiş. Ben öyle bir tarafım vardır benim. Kaçıp giderim. Belki de kaçmamam gerekiyordu değil mi Oktay? Ankara Afyon arası kaç saat iniyor? 2. Kaç saat şu anda? 3.5 evet. falan mı? Evet. 1.5'a iniyor. 1 saate iniyor. 1 saate iniyor. 1 saat 5 dakikaya iniyormuş Afyon. Bu haberi verdiğin sırada Afyon. Şöyle diyen insanlar var. Ben sana söyleyeyim. Biz zaten normalde 1.5 saatte Afyon'dayız abi. Diyen insanlar var. Normalde 1.5 saatte gidenler var. O 1 saate inmesi. Ne mutlu ki o insanların hiçbirini tanımıyoruz Fahir. Ve yani ne mutlu ki şimdi söylüyorlar. Evet. Bir süre sonra söyleyemiyor. Böyle konular açıldığında biliyorsunuz hemen. Abi ben İstanbul'dan bak bir gişeden bir gişe 2 saat 35 dakikada gitmişliğim var. bu tür açıklamaları yapan adamlar oluyor. Hızlı, 1,5 saat. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin Afyon'dan geçeceği haberi geldi dün. E nereden geçecekti ki zaten? İzmir'e gitmek için bir şekilde Afyon'dan geçmen lazım. Bazı şeyleri de şaşıralım Fahir ya. Yani her şey tabii yani ne olacak ki bir saat. Ona da zaten bir saatte giden ben de var. Şöyle hiçbir söyleyeyim. Şaşırmıyorsun. İzmir-Ankara treni Balıkesir'den geçiyor. Şu anda. Evet. Evet doğru söylüyor. Soma'dan giriyor çünkü. İzmir'e. Garip bir şekilde böyle biraz uyuyorsun bir uyanıyorsun Balıkesir yazıyor garın kapısında. O yüzden şaşırmak çok güzel bir yol yalnız o mantıklı. Ya. Mantıklı. İzmir-Ankara arasındaki o yol bence daha zevkli bir yol. Yollara gelesin diyorum yukarıdan. O zaman. Afyon Karahisar'a bir saatte kitabınızı okuyarak kahvaltınızı yaparak geleceksiniz demiş. Olur mu ya? Aç açına giderim. Afyon'da kahvaltımı ederim ya. Afyon İzmir ne kadar olacakmış? Afyon İzmir 1 saat 10 dakika. Toplam 2 saatte İzmir'e gideceğiz. Ha, yalan Afyon söyle Ege, sen yok. Ne kadar şeysin ya, o saf değil mısın? Ya özür dilerim, ben Afyon Ankara zannettim. Oğlum geri kalanında bu konuda sorunuz yok mu peki? Daha önce söylediğin şeyi bir kez daha söylemeni mi istediğimi düşündüm. Hayır niye canım, gidişle dönüş aynı olmuyor ya süre olarak. Çok mantıklı bir noktaya değindin nokta. Afyon İzmir o belli değil ya. Yavaş yavaş açık yavaş ya. Yavaş her şeyi birden istiyorsun Allah sen Allah de ya. Sen git bir Afyon'a kaymaklı ekmek kadayıfın diye ondan sonra düşünürsün demişler. Ayrıntı da var. İsterseniz ayrıntı da okuyun. Gerek yok. Meraklısı şey yapar. Başka ne olmuş? Başka ne olacak? Güzel bir haber vereyim. 51 yaşında baba olacak. Kim olacak? Richard Gere mi? Richard ötekisinin ismi aklıma gelmedi de ondan. Rockçılardan, rockçı babalardan. Rockçı babalardan. John Bon Jovi. İyi bir tahmin, yakın. Onun kaç muadili. Yaşında John Bon Jovi? O civar. Bıraklaşmıştır herhalde. Bryan Adams. Bryan Adams. Bryan Adams değil mi? 51 yaşında baba olacak. Yakın dostlarından biri Mayıs ayında bebelerini doğurmaya hazırlandıklarını söylediler eşiyle beraber. Hadi bakalım. Hayırlısı uğurlusu olsun. Güzel bir Bryan Adams'ı herhalde artık şey yaparsın. Gerek yok bari. Zaten bu haberle sabah sabah anmış olduk kendisini. That Kind of Boomer radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar, neler oluyor neler bitiyor. Sarkozy ile ilgili haberler gün geçmiyor ki medyaya yansımasın. Bunlar son Sarkozy haberleri. Hiç yüzünüzü buruşturmayın yani, bir daha ararız. Mumla ararız Sarkozy'yi. Vallahi zaten... Ne zaman orada seçimler? Çok yakında. Oktay bilir ya. Oktay ne zaman seçimde? İşte onunla ilgili şey var zaten. Löpen falan gelecek. Var. Löpen değil de neydi şu IMF şeyi, o gelecek diyorlar. Yok yok onu ben IMF başkanı var ya. IMF başkanını Löpen'in karşısında duramaz diye ayrı bir şey de vardı. Gerçi bir puanlık farklardan bahsediyoruz da Sarkozy 22, biri 23, vallahi öbürü Sarkozy 24. %19'da 3. çıkmış. Şimdi üçüncü mü çıkmış ilk iki sırada kim var yazmamışlar. Ama 3. çıkmış. Çok morali bozukmuş. Tahmin ediyorum işte Strauss-Kahn biri de senin adayın Löpen. Löpen. Ege. Benim adayım. Abi o isimleri sık sık tekrar. Irkçı Löpen benim adayım. Benim adayım da Strauss-Kahn. Fahir sen de Sarkozy'ci oluyorsun. Sarkozy'ci kaldım ya. O zaman. Hep bana şeyleri, sonda kalanları bana veriyorsunuz ya. Hakikaten. Yani benzetmek gibi olmasın. Pazarda iyileri siz alıyorsunuz. Geri kalanları bana zaten Löpen de öyle demiş. Mazoşist demiş. Tam o değil miydi? Mazoşist değil, mozalak demiş. Mozalak demiş. Onu demek istemiş. Hayır ya, mazoşist demiş hakikaten Sarkozy'ye. Sarkozy için. Aday olması için mazoşist olması lazım demiş. Yani aday olmaması lazım kısacası demiş. Ne demek istiyorsunuz demiş. Yani aday olmaması. Valla çok morali bozukmuş Nicolas Sarkozy'nin. Onu Carla'yı da konuşmuş zaten. Ne demiş? Carla demiş, ben başkan olamazsam, yani cumhurbaşkanı seçilemezsem beni terk eder misin demiş. Ay ne alakası var falan demiş. O sırada da bavul yapıyormuş. Ben demiş. Bavul yapan Carla Bruni yakalandı. Ben demiş başkan olamayarak demiş. Kendi demiş sakalımı kestim demiş. Ama demiş sen beni terk ederek beni bitirdin demiş. Ya oluyor ya, insanın hakikaten bütün özgüveni gidiyor. Sen koca Sarkozy'sin. Benim ne esprim kalacak? Bir iki ay sonra vallahi hakikaten o işte zaten boyla ilgili sıkıntısı var adamın. Bir yandan o, bir yandan üstüne geldi. Bu seçimleri de kaybedecek. Başkan olduktan sonra böyle beraber olmaya başlamıştı. Evlenmiş daha doğrusu Carla Bruni ile. Yoksa başkan olmadan başkan önce... Başkan olacağının sinyalleri. Öyle miydi? Manyeli aldı gitti, evlenme teklif etti olmadan diyebiliriz. Olmadan önce diyebiliriz o zaman. Tabii tabii yani. Yani dümdüz bakarsak eğer olmadan önce. Ama kamuoyu araştırmalarıyla destekliyordu. İlk mektubu öyle vermiş, aşk mektubunu. Yok ya şey, yüzük aldığında ilk yüzüğü o gazete kağıdına sarmış böyle. Hatta şey olmuş ya, hayatım oradan gazeteyi verir misin gibi bir şey. Orada da işte anket sonuçları Sarkozy %37 ile birinci sırada falan diye çıkıyor. Yok, ben de anket sonucunu zımbalayıp verdiğini düşünüyorum. Şeye. Anket sonucunu dövme yaptırmış diyorlar. Resmi sonuçları vermiş. Gazete yani. Erdi çünkü hepsi paylaşılamıyor ya. Yani araştırma sonuçları öyle açık doğru söylüyor. Ne oldu Sarkozy şimdi? Sarkozy tutuşmuş. Vallahi dolaşıyor mu? Baş aşağı düştü diyorlar Sarkozy ile ilgili olarak. Sana yansıması olacak mı Ege? Bana yansıması olmaz doğrudan. Ama dolaylı yoldan olur bir şekilde. Belki hani yeni geldim şey yapalım falan. Biraz diye. indirim falan. Aydaklarda indirim olsun. Ben sana söyleyeyim, Strauss-Kahn seçilirse rahat edersin Ege. Niye? Bu kadar çok grev falan olmaz. Olmaz mı diyorsun? Olmaz bence. Yani Ali'nin okula gitmediği gün sayısı da azalır gibi geliyor bence, bana. Bence de. Yani ölümüz. Bakalım, uzaktan izleyeceğiz sonuçta. Önümüzdeki yılmış bu arada stüdyo yönetmenimiz söylediğine göre. Daha konuşacak çok konumuz var. Bir sene beni konuşuruz. Güzel. İyi oldu o zaman. Hadi bakalım. O zaman Sarkozy bu sene şey mi yapacak? Kafasına göre mi takılacak? Nasıl olsa seçilemeyeceğim diye. Yaz tatilinde mi? Ha ya, nerede? Sınıfta kalması garanti. Seçilemeyecek adam daha değişik davranır ya. Yani sınıfta kalacağı dersen garanti öğrenci. Ha, yani o ne olacak? Biraz rahat, gevşek. Gitmez öyle. Saraya gitmez. Gevşek, çok affedersin. Zaten ne yapıyordu? Yapma Fahir ya. 2011 yılındayız ya. Ya o gelince, o kelime gelince yani yapacak bir şey yok yani. Onun gelişatında öyle bir şey var. Müdürüm diye de var. Tamamla o zaman. Yarım yamalak bırakıyorsun. Ne oldu da anlaşılmıyor. Ben de herkes anlar diye düşünüyorum. Onu bir daha tekrar ettirme bana o yüzden. Neyse, sizin keyfinizi yerine getirecek bir şey. Bahar geliyor. Be. Bahar'ın müjdecisi ne? Bahar Cemre geliyor mu gerçekten ya? Bu kadar karın arasında nasıl gelecek Bahar? Geldi. Nasıl gelecek? Nereye diğerlere düştü? Nispet geldi. İkinci Cemre kara mı düştü? Yok, ikinci Cemre. O bir zaten hava, kara ve suya. Zaten bu civarda da suya düşmesi lazım diye biliyorum. Havacı, karacı diye Cemre yemini varmış. Krokus Olivieri Istanbulensis Bahar'ın müjdecisi olarak geldi bize. Aydos ormanlarında açarak Bahar'ın müjdesini verdi. Çiçek. Aydos ormanları. Ne? Çiçek tabii canım. İlk kez bir... Hayır. Kendi kendine coşuyorsun. Bizi hiç dahil etmiyorsun coşkunu. Aydos ormanları. Hayır. Güzel. Güzel de yani... Ya bizim bir şey varmış yani, dünyada bir tek çiçek aslında böyle şehir ismi taşıyan. Çok enteresan geldi tabii size de, bana da olduğu gibi. Ne? İşte bu Aydos. Şey Krokus Olivieri Istanbulensis ya. Bu bir şey, bir kardelen tipi bir şey işte. Dünyada bir tek Çiğdem o muymuş çeşidi. Şey? Evet. Ilk kez... Bir yer ismi taşıyan çiçek. Evet, bir yer ismi taşıyan tek çiçek olarak tarihteki yerini aldı. 1982'de bir tane İngiliz adam Aydos ormanlarında. Ben sana hemen bir çiçek söyleyeyim. Söyle. Laleli. Ben sana söyleyeyim. Laleli şehir. Laleli'den gelmiyor mu ismi? İlla ilçe mi olması lazım? Yani mesela. Sen ne vereceksin? Mezra sokak mı? Sokak. Ha olur. Bir sürü sokak var. Mesela, Sardunya şeyini... sokak var mesela. Karanfil sokak var. Karanfil sokak. Gelincik sokak. Gelincik sokak var. Kıp diyoruz. Yani neler diyorsun, neler. Lütfen ya. O yüzden neyse, Bahar'ın müjdecisi ilk kez Aydos ormanlarına karşı bu. İlla bir belediye başkanı olacak. Yani. İlla ki. Bir daha kar yağacak değil mi Nisan'da? Yok, yağma yok. Ege'cim herkes rahat olsun. Bundan sonra eritme yağma yok dedim Fahir. Ama siz beni bir yere çektiniz yani. Niye öyle yaptınız ki? Bir şey diyeceğim. Yağarsa mahcup olursun Fahir. Evet. İşte mahcup olmak. Nasıl bu kadar kesin? Ben size netle konuşuyorum. Nisan'ın başında bir yağar. Yağmaz. Yağma diye bir şey yok. Çünkü o şey adamlar var ya, onlar daha konuşamadı. Nisan'dayı. Şey mi olur, bu mevsimde kar mı olur? Çünkü Mart'ta herkes normal karşıladı bu kar yağışını. Evet. Yani bir anormal karşılanacak bir kere yağması lazım. O adamları ayıklamamız için çevremizden. Yani Nisan'da bildiğim kadarıyla yağmıyor diyorlar. Biz büyüklerimizden... Kimle konuşuyorsun sen, ya da kimler konuşurken yanında duruyorsun? Vallahi. Büyükleriyle toplantılara gidiyor ya Fahir. Orada böyle şeyler söyleniyormuş. Yani. Hacı amcalarla. Öyle şeyler konuşuluyor yani. Hacı amcalarla sohbet. Yağar mı? Yağmaz mı? Yağar mı? Yağmaz mı? Yok, bundan sonra yağmaz. Yok, biz karı eritmeyle meşgul olacağız önümüzdeki günlerde. Aslında evet. Bütün şehri el ele versek herkes biraz ayağının altında esse eriyor ya bunlardan. Onu yapmıyorlar, ben onu söylüyorum. Lütfen ayağınızın altına, yolda biraz yürüyorsunuz. Kaldırımda birikmiş. Atın onu yola. At şöyle ayağını. Ayakkabının burnuyla kıt vura git. Evet. 3 gün kazandırır bize. Bak, yapmadınız. Herkes sigara içmeye dışarı çıkıyor ya şimdi binalarda. Çıktığın zaman. Ayak meşgalesi olur. Hohla bir şey yap. Orada sokakta böyle dikilerek sigara içiyoruz. Onun yerine bir taraftan da kar erit. Lütfen. Ya yolda öbekler var ama. Onlarla mücadele nasıl olacak? Onları şimdi... da yola atacaksın arabaların altında. Ezdikçe şey yapacaksın. Bizde kar temizleme küreyelim ve bir yere yığalım şeklinde olduğu için. Maalesef. Maalesef. Eritmiyorlar. Eritmiyorlar. Bir faydalı haber daha verelim isterseniz bu güzel kar haberlerinden sonra. Kar haberini nasıl mücadele edeceğiz diye. Vaktimiz size sınırlı. Vaktimiz. Ankara İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy'u biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Ankara İl Sağlık İl Müdürü. Samir. Açıklama yapmış. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden daha doğrusu açıklama geldi. Eğitimcilere bir tavsiye ve bir şey istemişler eğitimcilerden. Fast food yerine çocukları keçi boynuzu, siyah üzüm ve iğde gibi besin değeri yüksek doğal ürünlerin tüketimini lütfen özendirelim. Yapma demiş. Ya iğdenin şeyi yüksek miymiş yüksek besin değeri? Yani nerede evet, sıkıcı tabii. Bir şey var hepsinin besin değeri dünyanın yüksek. Dünyanın en çirkin şeyi hakikaten. Onu, ben besin değeri de yok zannediyordum. Aa olmaz olur mu Ege'cim? Onun yerine sunta yesin çocuk. Aynı. Lezzet olarak aynı. Lezzet aynı da besin değeri olarak biraz daha düşüktür. Sunta'da da vardır ya. Suntalan mesela daha iyidir. Sunta da tamamen doğal. Bak bunda da adama diyecek bir şey ben yok. Ben masif yiyorum ya. Veya çocuklara da masif öneriyorum. Yani bu marangozhanelerde alsınlar talaşları. Küçük böyle gazete kağıdından koniler yapsınlar. İçinden talaş. Ara ara. Şekerle karıştırsınlar. Ha, Oktay, gibi. Hah ne kadar güzel olur. Talaş ne biliyor musun? Yani simit... Bir tarafta simidin susamı bir tarafta öyle düşün. Yani masifin yerini tutabilir mi talaş ya da tutamaz sultanın ya. Yerini? Bir çocuk bu işte ya yani anlamaz ki ona saf eğlenceli ona. Bir şey lazım. Doğal yiyeceklerimiz unutuluyor. Çerez denildiğinde çocukların aklına ay çekirdeği, fındık ve fıstık geliyor. Halbuki keçi boynuzu var. Çerez deyince keçi boynuzu gelmesi lazım. Ya ben çocukken ondan nefret etmiştim. Sebebi de sinemaya giderken o dönemlerde yanımıza yiyecek veriyordu bizim aile büyükleriniz. Aile büyük. Ama ciddi söylüyorum hani uzun yolculuğa giderken de evde böyle bir kadın budu köfteyi ben yolculuk yemeği olarak biliyorum. Öyle kadın budu köfte yapılır. Doğru ama. Ekmek arası. Soğuk yenmesine rağmen can sıkmayan köftedir kadın budu ondan köfte. Ondan dolayı tahmin ediyorum. Öyle bir şey vardı. Çocuk bir geldi bir kilo böyle koca naylon torbanın içinde keçi boynuzları şey onun kokusuyla. Hepsini karıştırmış ben daha 9-10 yaşlarında keçi boynuzundan tiksindim. Bugün aradan 30 sene geçmesine rağmen hala tiksinirim. Sen sevmiyor musun keçi boynuzunu? Apır pır yiyen sensin Fahir aramızda. Ben keçi boynuzu yemem. Pestil yiyorsun keçi pestil boynuzu. Pestil yerim. Keçi boynuzuna tavrım. Keçi boynuzuna haydi haydi yer diyor. O çocuğun hatası işte pestil taşımamak olmuş yanında. Keçi boynuzundan. Bir keçi boynuzundan. Evet. Bir çay kaşığından daha az böyle bir şey çıkıyor değil mi? Yani. Ne çıkacağını düşünüyorsun bir, sen? Ne tip bir şey çıkartacaksın? Böyle yani. Bir pekmez gibi bir şey var onun içinde. Evet, balımsı tatlı, böyle. Balımsı ha. Bir şey. Hı-hı. Bir çay kaşığı da değil herhalde. Yarım çay kaşığı. O nasıl bir şey biliyor musun? Koca bir somun ekmek düşün. Evet. Hani ben ucunu banıyorum ya ekmeğin içine. Onun gibi düşün. Yani insanoğlu kendi ayakkabısını yese o kadar bal ayakkabıdan da çıkar herhalde. Besleyici değeri var. Nereye bastığına bağlı. Yok, yani canım, düzgün şimdi, bir yere basarsan çıkar. Beyler lütfen şimdi dedirttiniz bana bu arada da. Unutulmuş tatların çocuklara tekrar öğretilmesi gerek ana fikriyle konuşmasını sürdürmüş de. Bu acaba cansız da olsa bu yiyecekler de kendi içinde bir doğal seleksiyona uğruyor mu acaba ya? Ne demek istediğini anlamadım. Unutulmasının da acaba belli sebepleri mi var? Unutulmasının mesela sebebi? Lezzetsizler unutuluyor. Sıkıcı yiyecekler olması. İşte doğal. Yani onu kemir. Kemir. İşte doğa ne kadar İnsanın güzel. İnsanın o kadar vakti kurmuş. Yok. Lütfen ya. Keçi boynuzu yiyecek kadar hangimizin vakti var? Ha tabii ki. Masa başında bir bardağın. Sanayi içinde. Ürünü olmadı mı zaten keçi boynuzu? Al işte ne güzel onun keçi boynuzu pekmezi var. Lezzetine kimse bir şey demiyor. Demiyor. Ona bir şey demiyor. Mis gibi yersin tabii. Kaşık kaşık. Ama yani ham hali de. Ham keçi boynuzu da yazık çocuğa. Ham keçi boynuzu. İğdeden bir şey yapılıyor mu? İğde pekmezi diye bir şey yok herhalde. Yok ben de duymadım. İğdeden hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey henüz, yok. Henüz teknoloji oraya evet. Gelmedi. Yani kestaneli pasta var. İğdeli pasta o da yok. İğdeden mantıklı bir şey yapma noktasına geldiği an zaten kıyamet alameti diyorlar. Bir arıların bitmesi. İki, bir iğdenin... de iğdeden şunu yaptık denmesi. O da amacına ulaşmış oluyor. Bir şey çünkü daha dünya. Saymıştı. İğde, keçi boynuzu. Keçi boynuzu, siyah üzüm. Siyah üzüm değil siyah mi? Üzüm mis gibi işte ama siyah kuru üzüm mü? Kuru. Kuru üzüm farklı, siyah üzüm daha şey galiba. Çocuklar onu yesin de öğretmenler sonra tavandan toparlasın. Ders başlıyor diye süpürge saplarıyla çocukları indirmeye çalışacaklar. Siyah üzüm kadar korkunç enerji kaynağı yok. Siyah üzüm çekirdeksiz olan mı? Çekirdekli ama kıtır kıtır çok... Hoş bir tadı var o siyah üzümünde çekirdeğinin. Antioksidan da. Tavandan tükürürler işte aşağıya. Aynen Morissette devam ediyoruz. Iron Egg 103.1 Radyo Today. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Ve Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre Taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Tide. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Tide.